başka düşman etti kardeşin kamçısın bur. Yo nukrumini mami sakla. Yani kta yan tomini fiyalan sahme ki koy yufani. Kya aşmolizet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki kurki kal bir rivayetin sahih Bukhari. Ahyâhumullâhu lehu nikâyeten bihim. Kya vesile sikurta mehiyeli tamam. Nukajjail memar fi kısset Kalib Bedir ki zekin miyin. Nukak derin geniş çok. Lakin ka dedil ki ata kafira akan miyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin ka dedil ki kret şufaret pe kret halku çaporin halku meta amin. Ya ki aştı düşman mutaran cihet. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بمسمع من في القبور كما سئل عشق رسالة منه دائم يا الله يعني جواب في فرق المسائل وبالدرس بتاعش فرين مسائل تيزة توت اعتبر نتا جزيك من الجزوك ني كذا من الوقت تيزة سنة ملون سلام رولة حبوب يقول في أش سنة ميخان إيغامين صلى الله عليه وسلم التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كان في دمغان في بيغمين صلى الله عليه وسلم أمين وكان في كتب سيدك آخرات هناك مشكلون كتاب سيد فراة النبي صلى الله عليه وسلم بيغمين صلى الله عليه وسلم كوري كامسو صحابة ستية مثان التشهد التحيات لله والصلاوات دير كفت الصلاة عليك أيها النبي كما شئلك كان سيكون في قضاء بيان ابن مسعود رضي الله عنه وكان في أمريكا أشجار أما كور مسيك قديك أنفان السلام على النبي ما تشكب تعليم الآن مئان فهنا نرق تغمير صلى الله عليه وسلم كريت مسلمان سياتاتي كان كان جامعي تغمير صلى الله عليه وسلم هذا سياتاتي انفال جامعي تيرا تيار مدينة هذا تي كان كان ميشا كريت يعني انفائف تي انفال سيكم فان تشهد وكيت كان كان تغمير اليوم السلام عليك أيها النبي يا ترى أقامي تغمير صلى الله عليه وسلم أتى أتيان كان كان سوفان أقول كل كميت التشهد كان فان السلام عليك أيها النبي إقامي في نبي صلى الله عليه وسلم نكش إنسان صادمة كان جاهل صادمة كان مدهال كي تنب جواب كي قامي في نبي صلى الله عليه وسلم كنت فقط نككا إنسان كإنسان فارد هذا نكا دليل أحاديث في تيغمين صلى الله عليه وسلم إقامين كريت أتا كيان فعل صباحا أكشاما ياتي وكانت وقت الدرون يعني إقامين كريت nuk ka dalil. Sikur që ka dalil, mëhëllën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë sahabëve në Medinë, la tasbiquni birrukui wa sujud, fa inni arakum min khalfi, kama arakum min amami. Kja është mërgjizë. Tu kënë të jashfal, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, imam, i ka pa. Ata që a kalojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në rukui wa sujud, i ka thënë, i ka thënë nësihat, لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي هذا حديث صحيح كان مسروح لكن لقاء جيس حديث في فيغامين صلى الله عليه وسلم يقام من كريت حالكم كورفارا أثوين تشاهد السلام عليك أيها النبي إذن سأكتب Kruash është du gjuha rafte, kur taj si edhe në qërë gjuha, ka kështu është du. Me fol, me njësen, nuk është insan, ma zari edhe nuk flet, lakin insani herëherë flet. Harap që ka shumë meselet shu, lakin shumë vëllë, فديه بناك يديني هرات شفت شفت ألا أيها الليل الطويل ألا الجدي بصبح وما الأصباح منك بأنزلي ما كبفلت مناخل ما تنفلت ما تنقليل لكن كاش أسلوب يعني كيتر شفت يا ليل طل يا نوم ذل يا صبح قف لا تطلعي كيف نقول نقول نقول أسلوب كأش اللغة العربية سأشكر أسلوب ما فائدة ها كان فائدة أبا استحضار أتي دمع ما من ذهن شكور كأش إنسان فولت متى مورد رش متى في كل مكان إنسان وقال يانك شو شديد كان شيئا و كتاي سي جواب تاش امور واش شكور كي حديث خشت السلام على الأموات السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية شكور دي جواب كاف الخطاب السلام عليك السلام عليكم باه التفسير ستيت ذان سيوكي أشتو فون ماني إنسان ستنين كو أش خطاب سيوكي أشتو فون ماني إنسان سيوكنين سيقادير نمدما فان سيكوبامين لكن كيش بقول كتو ما كاف الخطاب السلام عليك أشتو با استهدار من يكون في مكان مفعول متى بان تأثير زامر بان تأثير مانس يستوعب جوابي شاهد السيدة هي قطعية تتصوحب جو أتنى أشني مسيرة شوم أهوب ساشن كوتوب سيدوماس أتنى صوت لكان كويت نالت المسلمان تأتنى مطبخ نيان دوب دايسا شوم Mirë, muslimani duhet me punu. Ka dyqan, punon. Apo vjen mall të jashtë me qitë mrena. E kur ka dyqan të punu, apo vjen mall, apo don me bërë një punë, për me pasë riskë me fitu, vinë sërët e nari. Janarin punën, janarin mallin, si apin. E ti njëri s'ka mundësi me kapërti mirë, dhe më thonë, me punu, vetëm se vetëm si e pasin dhe pare, dysha, a pare, a mallë, atën. A duan është halal, që muslimani me bërë këtë puna për jo. دكتور انا حلال اصطنا جائز جائز هذا شيء كنت ادنته نمضان اكثر يوم من يرين كراسه نمضان طالع يا شو سبتوت انا كان دور انسان رجامي كان ليس من دريس تي كان لون هذا مو هيك كتراس صار نسال مسلمات جاوبين فارغ من دريس në pora, një të të me sërvin një që alëta. Në të të për letat me adhonë, përshëmë në kometi, në tjetë letër në tjetë, letër për Skovë, letër për Kumë, letër për... Kretë një sënë. Një sënë, po. Janë kjo mesele, kujtohet, a disa halë kujtohen, që ka alakat në ishua. Po, po qatë në vetëm? A, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, la'na Allahu ar-rashi wal-murtashi. Lakin kur të marrin muslimani vesh mirë, që dhe me thënë rishwa, atëherën marrë gjëvat për shumë mësejle si kur që të mësejle që poveti ju të të rishwa që është haram, manaja menar par jasa njësën që ka kime një insan që dami ba hakun batin jasa batilin hak që kjo është haram amma që dami ba njësën që e ke hak lakin dushmani, zalimi nuk tene, nuk tashir uren pajnat rishwa kja rishwa ti kur tene psh pur me emri hakun tan nuk ash rishwa pur tibye ash rishwa pur ata o murash ka duen qo shi nuk murash dhe dhe ti ti jat po shum se ta ita ta mal drejkan ton se jat ti para nuk është për t'i rishvet kur të për atë i cilë të kujzëzën ti për me të kasë që i marrë për me të kasën dokumenti për me të të mëmonë në diqanë atëm për atë e është të të mëmonë të kërë të qafë janë i shikur një kazi shërëj së di gjithë qafë dë kanë bëhë e khtilaf janë i thët duke e filanit 100 lira me të shkojnë për kazië Kaziye yenep hakun hakikifet kan e filani için diyor. Lakin nuk yapın tenfir. Siz mi yapın tenfir? Yo edin ki kaziye aban amir şurtiyen polisin sinere kut ve ey latinaki için lira yaşayın lira hakun yani. Lakin nuk ben şu amir. Eya ne kararın ki ka hak mı mal te filanin yeni lira. Lakin tenfiz nuk eban. Şükür ki sahib-i hak yani bel müracaat kabin ki cenab-ı hak şu lakin tenfiz nuk baban neyse mas neyse emer ve şükür ki danışka rüşvet. Yine rüşvet. Kura me rishvetin kadija, e qen pulizin. E të shkri që e napi këtë pare, këtë që i napi pare, nuk është haram për të, është jahid. Lakin e kadija që i ka marë, është haram për të. Se, in që kadija ka barsh, mi batëm tijin hakun që i ka napa tije. Amma me marë pare, kur mi batëm tijin hakun, e ka haram për të. Lakin e që i ka napi këtë rishvet, nuk është haram. Ishtu të shkret me shërët mungën një ma kjasë, janë me rëzështë insha Allah mija. Më dhe është një tele që shpesh në kanë dhejtë për tem, njeri është i smunt, i prishet bubregu, apo i prishet distansur. A ka dhejt me malë që njeri tjetër një tjesë për me shnosh, për më shënë që i pari, ose një gjithë të zekë va marrin pjesë të trupit që një avan pjesë për më shënë. Transportacion e thëmë të në edhe. Nuk ka gjajnë që më shënë, illa me një surët, jani, fakiz më në fërë. Nuk ka gjajnë, në tërish insani, Ja shmet me prish një sen për trupit ti kur me e nab shoshit ti. Se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, la darara wa la dhirar. Nuk ka gjaid mi ba zarar nefsit, edhe nuk ka gjaid mi ba zarar tjetrit. Tash, kjo insan, kur amar një shen të trupit ti, dhe me janar pëshotit ti, ban zarar vedi. Shikur që ban tash, kilua, marë. Ban vaki, këtë kilua që janar pëshotit, kja atjetra prishet mës disa dit, dhe kë një azaj, pa ban zarar vedi. Në hadith, fëtë pegamin sallam, ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله يعني إنساني دوت مبا إناية فرويد ما سبارد فسما يكون تيتر أما سورة الجائز هي كافر كافر شكر الوصية في هنا مسدك أنب فلان في تروب التم فلاني كأل جائز كون ديكن كوتية ديال غما جائزة كوتية ديال بان تسليم تروب طبيب بما يمار يسم في تروب التي فرمي با تيتر يعني علاج كأل جائز لكن كون ديكن مسلمان يقال جائز لي فرتيت هش كورتيت كافر أكابا إذن وصيتي ممام يسن بسيوني كافر يشي كافر يسن كافر جائز سنو كافر جائز فر مسلمان سفقامين صالحان كافان كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا كسر عظم المؤمن الميت كسري حيا ضامن في مسلمان اتقادك لغيره سيكورتي ميثلت وكانت أجيال يعني مسلمان كردك كافر مات كافر مات كافر كافر مات لكن وكانت شكا كافر مات نا نكون مبا اتداء فرميات لكن اي كورتنا في الويزن اصيرا باحت جاي Tanë që pasaj është një mesele se avami shumë për dorët. Kër presin sëtoj, sëtojmë që më të një fukë ka mos për misin dhe. A ka kjo, a është sahi apo është prava? Ka hadith dhaif tani. Ka hadith dhaif. Ka. Në kënë nëhe të bëjë, është një një mërëz, أبي شيء مثلا شريك مزرعه والمسنين قوية بكية يسمى أما شريعة صالحة يعني إنتو كان جيد توك في كل شكارات يسوى لن تشكو غالب ثم نقاعدني أستوه نعم Hazreti Gjani, hadithi për Amiri sallallahu alaihi wasallam Adhem Mesudit për kur Allah që në bën khalq fëmijën bakë nanën. Edhe në fund hadith të sëtë Allah që në ka shkujt për këtë një të rëtjet i mirë apo i këtë, e ka shkujt të rizkun punës e ti. E të shtu, kur Allah që në ka shkujt të rizkun njeri, a e ka shkujt këtë rizkun, në më konë me konë pasunit, edhe në konë fukara, apo e ka shkujt vetëm të rizkun të më hangër në fije tjetër e këtën vetë me punë. Ja, kretë rizkën që i ka me ba taksinë në dëmja. Ai që është bojë pasë, është bojë me kaderën Allah që e shonë duke tonë bakë në onët, a dhe që është kukara, është bojë kukara me kaderën Allah që e tonë tonë bakë në onët. Në kënë ku këtu ka i mesele. Në këtë hadis, ka shkru rizkën, edhe ka shkru ejelin, umrin, edhe ka shkru saadetin, jese shikawetit. Ta sene që shkruhen të kënë që është jarin bakë nëndës, janë shkruhe mëtët, ndohën mahrum. Kë shkrim që kur që dhe të në kajem që kitab Shifa al-Alim, kë fët shkrim është i dyjtë të sejtërejt, lakin nuk i bënë nuk alë fët shkrimit pashë. Që du me thonë, të shkrimë që jenë shkruë mëtit dhe shkruë të tukën gjani në barkë nënë tje, këta shkruëhen si kur që i ka ba në ilmin ilahi, ka ba asbakije, si punojnë kë insan, që ashtu i ka shkru Zotë i Gjellëshanu. Jani, Zotë i Gjellëshanu se që kënë që ka thënë, o, për kërë shenë arim, janët nëtijetin meletit për para që të bajnë kërë gjali punë. Sikur me thënë, jani një misal, muallimi në dresës, ka talebe, jetën me talebe një vjetë, dy vjetë, tre vjetë, mundët një marrë veshtë cili për tyne është të mbëllë, cili për tyne është mështëhet, që ka fëtë filani ka me karuhu me dan i parë, ja i dytë, ama filani ka me raporë. Kur vjen imtihani, del qëra ti si ku t'i ka tha. Kë muallim e ka shkruhe për përë që i ka dal puna të redhës. Lakin qka ka për këtu mithari të Zotë i Gjellëshanu, kë e ka marrë dhe shkut me të gjruve, e me Zotë i Gjellëshanu edhin në dhatë të ilmi ilahi. Kur e shkruhen Zotë i Gjellëshanu filani, سعيد فلاني شقي نقدر مثلا كي كي كريم كي كي اش سعيد ما فرضون اذا ما كان سعيد كي كي اش شقي ما فرضون اذا ما كان شقي اي كي ما يماتو ثم يسم ريسك جات ثم الى اخره ما فرضون اسبانيا لكن ذوتي جل شانه ما هي من القديسي اكا ادينتي Kë gjallë kur të rritët e hinë në sinë të teklif, sinë të burovë, ja i besën Zotit të pejgamberit, e fitën saadetin, ja ka shkru Zotit Gjellëshanu motit, e ka shkru kur ka kenë hara në barkët në nështije. Që të të mësele janë, disa motit kanë kujtuve që kja është gjëbër, nuk ka gjëbër, kja është krim, Një shënë që do me bënë kërë insan, me ekhtjarën si, e Zotë i Gjellëshanu, bisabë i këmëni, e ka në këtë nëtijë. Kër që këtë sëbëb, ka thamë përgëmërë, ka thamë lëmë, i'melu fa kullum mu jesharun li ma khulli qadahu. A mën kanë min ahli gjennë, fa se i'melu fi ahmeli ahli gjennë, a mën kanë min ahli nërë, fa se i'melu fi ahmeli ahli nërë. وقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إذا أيت أشكره رزقي مش جميش ست بنون الدنيا سعادتي شقاوتي أمري كشرح يعني كشكرين نقاط تعارض مع الأسباب. مع الأسباب. نمطان شنيري ياكم كل كتان فترك كتان ما بتوين الله جل شان جل فصفارة أتنيتن قايد أردناها تنفمو شنو بيتو ما ترمو من الله شيء أي مساء الله قد تفتو شيء أنك قطفين في مصطنان كيد الضوء تفتن فيها من الضوء كيد الضوء فتارا ده فتن الله قد تفتو كاديد فيه من مصطنان أعطى بكتوية فاتورية فتاي للضوء إفارسة هاي جزء تنان نور الضوء ميدت إفارسة ولا جزء لا كشكول دو كيكنين باسنان تو ده شيء بغي نيريو كو الله وشان جنسة فلان جزء إنيه سالله دي جزتن مركين فرمان جزتن جزتن أجنس فلان جزء إنيه أبو فلان يكاد إذا تاش قوي كد نيريو سالله أجن كيفو نعطن فون بأس نيازة جنية كيف أدهين جنة كيف يدري فونام فون نيازة جهنية أدهين جهنة باقي أبو فلان أمير صلى الله عليه وسلم فنوني سدكوش جكوش إذا استوهش أوزا فراس كيوش كيوش هذا كان جواهي يقول عنه آية كيف صدقاء هذا تيوبي هم جنت آية شنو كيف صدقاء ناظر مثلا قرآن إنما هون آية بس كتوم السي كن كوش دكتورين فرزوني مقا الله جل شانه فرز جري مبارك سيدين أكاتر بو سكول داك الرزطار مثلا من تجين بخان جيوانا بس قدود أصلا كتب كيف أرسل شارونا ومخامنا من حيث يخذي شعير لا يخذي شعير هو من المسألة الإنسان بتريد وقتي كا يفايدة كا يريخته فالكالدون يسعى كتابة الفاول المطور الصوفية يعني في كتير الصوفية في شكو المسافرة لكمار الزاد بوكاوي شطوين فكان على الله رالا اشكا ذوتي قافان قرآن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني في كثير نقادان ما بعض فيها هلسي كنت فان عدد يعني لورت تويت تويت لورت لما كشوه ني كودر رينته من كودر يشفيه موسم يعني أبريشن شفني كم إليك شرط وشف قدام ذلك الشفيه مش أكثر وقت شفي هروش هروش أسد ين كان قويتية يتوب مش ين تاتاني يبان تقديم برمهار كيكو يتن تجيته فسبحان الله فيج ذوتي جلشانه يقابات تسخير كانت هروشة لبا تزمرت هنا بريسكن شوشنا في هنا إنسان ذوتي جلش عنه لابدنا نتنا ريسنا شن ما سي كانت هي شن إنسان يقابا هرمت يعني يشن مصفر فوق بس يكون كيكات فتكون كلبا مو أكافول مبيدين كافا مسي زوتي بلشان و أكاشو هروشن ميانا طريسكين كوي كاني تياشي لي إنا تينا إنسان زوتي نشان ريزكو إكا أرجعواتي في زامر سيكوركتون أتا ما سبن ويدين شن سبن ويدين هروش كن أسدا ولا تكون كلبا يعني لا كيف كي إنسان كي نبحال خط مهاور يتي مهاور في تونة كيف تو دوات نبانا حساب في جهة الإنسان كي كبا تقدير ذو في جلشانه كبا تقدير مع السبب ثم أتبع سببا القرآن الكريم ثم أتبع سببا Thojnë disa halkë që në Kur'an kanë, ka thënë në Kur'an, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا kështu të nuk ka në Kur'an. Manaja sahih, lakin Kur'an وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا nuk ka. Lakin kanë kujtuve që këtë ajet që ka thënë kur Luqman për Dhulqarnaini, thumë atëla sëbëba, në kanë bëha e është ta'wil që ka thënë zoti, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Nuk ka kështu ajet, lakin manaja, është tamam saktur. Ai që do më kanë për ahli gjennetit, let eç në umë që eçen gjennet. Ai që nuk ka qef më shkun në umë që eçen gjennet, ka u edhe tjerë. Për të këtë sëbët, ka thamë për jamën s.a.s. Vabihi nëkëtëm lë hadith. Vëmën sëlëka tariqan, jeltenishu bihi ilmen, سلك الله به طريقا الى الجنه ان شاء الله زوتي نابن في تيتونه ياتن طريق في مدوب يرمن في ناشر فيل في كل زون تش ترانزيت من جده ان شاء الله وبهذا القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ونحن نسال فونت خلاص نسال نيرمن لامين اذا وقتي نقول në zëval djivit, apo në linë dhe djivit, apo në përëndin djivit. Qa më njeri, a me fol të hitë me gjithin, a mësë me fol? Të hitë me gjithin, edhe kretë në afilet që kanë sëbëb, është gjaiz me fal gjithë qinë në vakët. Gjithë qinë në vakët. Sikur të hitë me gjithin, sikur që në të vëdu, Mora abdes për këtoj, pari një rëqat, vëllëv që dhili të le, jesë të hëna. Ishtu është në thina. Namazet në sebeb? Sebeb. Atma të lefë për mutlakan, të janë nuk e gjahit. Në bo në fila. Ejna. Abo i rrëtë, në shaj fërton, e shifni më shpejt, më shpesht, bedjeti me i radhu ma vetëm. Inshallah, inshallah. E kura që përveni të nga dëndit? Të nëjmi pak ma shumë vini të në në avuzja të shpija. A ke në rrë shpina? Po. Ke në rrë shpina. I të e din. Baj në një vakt, vjen të je pare shpër në Ebrar, në fil Ebrar, atë për të jekë në inshallah. Inshallah, disa javë, bashkë për të jekë në baj një të kakë inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم